prezent. Și când nu pot să dorm, e cel mai bun medicament. Ce mi-ai făcut chiar n-avea niciun sens. Ca într-un film vechi în care ea plânge neîntrerupt, iar el nu înțelege ce-a făcut. Povestea asta îți sună cunoscut. Hai zi, îți sună cunoscut. Știu cum faci, dai dependență ca un drog. Îți spun ce simt.